ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میں اپنی بات امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کرتا ہوں. آپ گاہے بگاہے اپنے عمال کو اور مختلف علاقوں میں اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے. اس خط میں کچھ نصیحتیں فرماتے، اور اکثر یہ نصیحت لکھا کرتے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتجهزوا للعرض الاکبر، کہ تم اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ اس دن تمہارا حساب لیا جائے. آج اپنے آپ کو خود تم چیک کر لو، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ اس دن تمہارا محاسبہ کیا جائے. وزنوها، اور تم اپنے آپ کو توڑ لو، وزن کر لو. قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ اس دن تولے جاؤ. وتجهزوا للعرض الاکبر، اور تم تیاری کرو عرض اکبر کی، عرض اکبر کی تیاری کرو. یہ عرض اکبر یعنی سب سے بڑی پیشی. عرض کا معنی پیش ہونا، یہ عین سے پیش ہونا. اکبر سب سے بڑی پیشی جو خالق کائنات کے سامنے ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے. فرمایا کہ اس کی تیاری کرو، کیونکہ یہ پیشی ہر لحاظ سے منفرد، ہر لحاظ سے مختلف ہے. دنیا میں پیشی ہوتی ہے لیکن چھوٹنے کی کئی راہیں ہوتی ہیں، وہاں کوئی راستہ نہیں. یہاں پیشی انسانوں کے سامنے ہوتی، اور انسانوں پر کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں، کچھ مخفی ہوتی ہیں، لیکن عرض اکبر اس اللہ کے سامنے ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء، یہ اس کا سننا اور دیکھنا کہ رات کی سیاہی ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان، اس کی سیاہ ترین اور تاریک ترین تہہ کے نیچے سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اسے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے. اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. پھر جو یہاں پیشیاں ہوتی ہیں تو بہت سی سفارشیں چلتی ہیں، یہ فلاں کی پرچی ہے، فلاں کی سفارش ہے. وہاں ایسا کوئی تصور نہیں. شفاعت کے تعلق سے اپنا عقیدہ درست کر لو، شفاعت کے تعلق سے ہمارے اس معاشرے میں بڑی بدعقیدگی. ہمارا عقیدہ اللہ معاف کرے بالکل ویسا بنتا جا رہا ہے جیسا مشرکین مکہ کا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے. اور تقریباً یہی تصور آج ہمارے اندر. یہ بات یاد رکھیے کہ شفیع ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. فلاں بزرگ ہمارا شفیع ہوگا، ہماری سفارش کرے گا، یہ نظریہ باطل، یہ عقیدہ جاہلیت عرب کا تھا. اللہ تعالی کا کوئی شفیع نہیں، اور اپنی مرضی سے شفیع نہیں بنایا جا سکتا. شفیع کے لیے تین ضابطیں، تین شرطیں. قیامت کے روز شفیع وہ ہوگا جس نے تین شرطیں پائی ہیں. نمبر ایک، اس کو شفیع اللہ مقرر کرے، اللہ اذن دے کہ تو شفیع ہے، شفاعت کر. اپنی مرضی سے کوئی شفیع نہیں ہوگا تو کھڑا ہو اور سفارش کر دے. یاد تصور یہ ہے کہ جو ہمارے حضرت صاحب ہیں یہ بچا لیں گے، تم بخشوا لیں گے، تم بڑے اختیارات کے مالک. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب کو جہنم کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت جن کو جہنم کی طرف بھیجے گا انہیں روک لیں گے اگر وہ ان کے مرید ہوئے، اور روک کر پلٹا کر جنت میں بھیج دیں. نعوذ باللہ، اللہ کے فیصلے کو کل عدم اور لغو کر دیں. یہ شفیع کا تصور ہمارے معاشرے ہرگز نہیں. شفاعت کا پہلا ضابطہ کیا ہے؟ کہ شفیع کوئی نہیں بن سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ شفیع بنائے. نمبر دو، شفیع جب تو بن جائے گا کہ فلاں شفیع ہے، تم سفارش کر سکتے ہو، تو وہ سفارش کب کرے گا؟ جب اس کو اللہ سفارش کرنے کا اذن دے گا کہ تم سفارش کر لو. اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ سفارش کس کی کرے گا؟ اپنی مرضی جس کی چاہے؟ نہیں، جس کی سفارش اللہ چاہے گا, جس کی سفارش اللہ چاہے گا. یہ تینوں باتیں قرآن میں مذکور ہیں. اب آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں لا یشفعون عندہ الا باذنہ, کہ اللہ کے پاس شفاعت نہیں کریں گے مگر اللہ کے اذن سے. معنی شفاعت کا کوئی مالک نہیں, کوئی مختار نہیں, شفاعت میں کسی کو کوئی تصرف حاصل نہیں. جو مختلف سلسلے آج چلے ہوئے ہیں, یہ سہروردی اور چشتی اور قادری, ان میں ہر جو وقت کا پیر ہے ایک سند ہے ان کی, اور ان اس سند میں تمام ناموں کو شفعاء کے طور پر لیا جاتا ہے, ان کی سفارش طلب کی جاتی ہے, ان کا توسل لیا جاتا ہے. یہ کہاں کے مسائل ہیں؟ یہ شریعت نہیں. سب سے بڑے شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی شفاعت کیا ہے اور کیسے؟ صحیح بخاری اٹھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب خلق بھاگ رہی ادھر ادھر شافع تلاش کر رہی, تو انبیاء جیسی ہستیاں ڈر رہی ہیں, کانپ رہی ہیں. ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, کہ ہمارا پروردگار غصے میں, ایسا غصہ اسے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. ادھر معاملہ کیا ہے کہ جس کو مردی شافع بنا لو, ادھر معاملہ کیا ہے کہ انبیاء تھر تھر کانپ رہے ہیں, کہ اللہ کا سامنا ہم کیسے کریں؟ اور وہ انبیاء اپنی کسی نہ کسی غلطی کا ذکر کر رہے ہیں, حالانکہ وہ غلطی نہیں, وہ گناہ نہیں, لیکن تقوی پر ورع کی بنا پر اسے گناہ سے صبر کر رہے ہیں. اور حالانکہ وہ معاملہ دنیا میں صاف ہو چکے, اللہ تعالیٰ وہ معاملہ صاف کر چکے, لیکن پھر بھی اللہ کا خوف طاری کہ ہم سے یہ سوال ہونے, باز پرس ہونی, ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں؟ یہ انبیاء کا حال, اور بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, آپ فرمائیں گے کہ یہ مقام میرے لیے, اللہ نے مجھے شافع بنایا ہے, جیسا کہ مقام محمود کا ذکر, یہ مقام میرے لیے, میں شفاعت کرتا ہوں. اب آپ چل پڑیں گے, جاتے ہی بول پڑیں گے نہیں, اس کی ہمت ہی نہیں, نہ اس کا اذن ہے, نہ اس کی طاقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جاؤ, اور پتہ نہیں وہ کتنا طویل سجدہ ہوگا, اس سجدے میں اللہ رب العزت کی وہ محامد بیان کروں گا, وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے قلب میں القا کرے گا. وہ تعریفیں اللہ رب العزت کی آج سے پہلے کسی نے نہیں کی, نہ کسی فرشتے نے, نہ کسی نبی نے. اسی وقت اللہ القا کرے گا وہ طویل سجدہ ہوگا. پھر اللہ فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجیے. وقل تسمع, اب آپ بات کیجیے, آپ کی بات سنی جائے گی. وشفع تشفع, اور آپ شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ اذن مل رہا ہے, بغیر اذن کے نہیں, اللہ کے خوف کا عالم دیکھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے, اللہ کی محامد بیان ہو رہی, حمد و ثنا ہو رہی, اس کی اسماء و صفات کا ذکر ہو رہا ہے, اور ایسی محامد جو اللہ نے اسی وقت القاع کی. اور جب تک اللہ نے سر اٹھانے کا حکم نہیں دیا, آپ سر نہیں اٹھا رہے, اتنی مجال ہی نہیں. اللہ نے حکم دیا تو سر اٹھایا, اور اللہ فرما رہا کہ تم تو سما بشفا تو شفا, اب آپ شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, پھر آپ شفاعت کریں. تو کوئی شافع نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر, اور شافع بننے کے بعد کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر. جب شفاعت شروع کرے گا تو کس کی کرے گا؟ قرآن اٹھائیے, ولا یشفعون الا لمن ارتضى, شفاعت کرنے والے صرف اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا, جس کی شفاعت اللہ چاہے گا. اور اللہ کس کی شفاعت چاہے گا؟ کسی مشرق کی, کسی بدعتی کی, کسی گندے عقیدے والے کی؟ یہ تو سارے لوگ مل کر دن رات اللہ کے غضب اور اس کی غیرت کو للکارتے, اللہ ان کی شفاعت چاہے گا؟ صحیح بخاری, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ من اساءت الناس بشفاعت یوم القیامۃ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں, وہ کون خوش نصیب لوگ جن کی آپ شفاعت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, کہ میں ان خوش نصیبوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا, اور صرف کہا نہیں بلکہ کیسے کہا؟ خالصا من قلبی, خالص دل سے, دل سے کہا اور خالص ہو کر کہا, صرف زبان سے نہیں کہا, دل سے, اور دل سے بھی کس طرح خالص ہو, خالص من قلبی, اپنے دل سے خالص ہو کر کہا, اس طرح کہا کہ اس توحید میں کوئی شراکت داری قائم نہیں کی, نہ حکم میں, نہ عبادت میں, نہ ربوبیت میں, نہ الوہیت میں, کسی قسم کی کوئی شراکت قائم نہیں کی, کوئی شراکت داری قائم نہیں کی. یہ خالص, اس کلمے کو سمجھا, اس کو مانا, اس کے تقاضے پورے کیے, اس کے معنی کو جانا, اور بالکل خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہا, فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں. ایک اور حدیث ہے کتب سنن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل نبی دعوۃ مستجاب, ہر نبی کی ایک دعائیں مستجاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعائیں مستجاب دے رکھی, ہر نبی کو اختیار دیا ہوا ہے کہ ایک دعا تم جو چاہے مانگ لو, وہ میں قبول کروں, وہ دعائیں مستجاب, جو چاہے مانگ لو وہ میں قبول کروں مانگ لو. اللہ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا ہوا کہ ایک دعا تمہاری گارنٹی سے قبول کروں گا, وہ مانگ لو. تھوڑا قد دعا بہا, اور ہر نبی وہ دعا کر چکے, وہ دعا کا حق ہر نبی استعمال کر چکے, اس دعا سے فارغ ہو چکے. جب میری باری آئی اللہ مجھے بھی اختیار دیا, آپ بھی دعا کر لیں. میں نے کیا کیا؟ ادخرت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ, میں نے اپنی اس دعا کو سنبھال لیا, ذخیرہ کر لیا, خرچ نہیں کیا, اس حق کو استعمال نہیں کیا, بلکہ اس کو سنبھال لیا, ذخیرہ کر کے قیامت کے دن کی شفاعت کے لیے, کہ یہ حق میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں, اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں, یہ حق میں نے سنبھال لیا. یہ اللہ پاک کا فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وہی نائلت, وہی نائلت, اور یہ شفاعت کس کو ملنے والی, یہ کس کو ملے گی؟ جس نے بالکل مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کی موت آئی. یعنی پوری زندگی عقیدہ توحید پر قائم رہا, پوری زندگی عقیدہ توحید پر قائم رہا, اسے یہ نصیب ہوگی ضرور. تو آپ غور کریں کہ کتنی حدود ہیں شفاعت کی. یعنی سب سے بڑا شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتنی حدود ہیں. اللہ تعالیٰ کے تعین کے بغیر آپ شافع نہیں, اور شفاعت کا حق آپ اپنی زبان سے تب استعمال کریں گے جب اللہ اذن دے گا, اور شفاعت اس کی کریں گے جس کی اللہ چاہے گا. اور اللہ کس کی چاہے گا؟ جو موحد خالص ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ مقام بہت بڑا ہے ہم جیسے گناہگاروں کی, ایک بہت بڑا سہارا ہے, اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں. اس کے لیے توحید کی طرف توجہ, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, عقیدے کو سنوار لو. یہ مقام ضرور ملے گا, مقام شفاعت, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شفاعت سے جہنم سے وہ لوگ باہر نکل آئیں گے جنہوں نے کوئی نیکی نہ کی لیکن شرک نہیں کیا. یہ گارنٹی. توحید پر قائم رہے, کسی نیکی کی توفیق نہ مل سکی ان کی شفاعت بھی کروں گا, بالآخر وہ بھی جہنم سے باہر نکلیں گے. اور جنہوں نے شرک کیا تو شرک کے ساتھ چاہے ان کی عبادات کے ڈھیر لگے, یہ ان کے تہجد ہیں, یہ ان کے روزے ہیں, یہ ان کے حج ہیں, یہ ان کی عمریں ہیں, یہ نمازیں, یہ فرائض, یہ نوافل, لیکن ساتھ ساتھ ایک شرک بھی کر بیٹھے جو چیونٹی کے سر کے برابر, کتنا حقیر کیوں نہ. اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈال دے گا, اور خالد و مخلدہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. اتنی بڑی سیاہ کاری. تو یہ جو آپ نے مضمون دیا میدان معاشر کے تعلق سے, تو یہ ایک عظیم الشان سہارا ہے شفاعت کا, اس دن کی ہولناکیوں میں کام آنے والا, گناہوں کی بخشش کے بہت سے طرق ہیں, لیکن اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید. اس لیے کہ اگر شرک کیا تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا, اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف, اس نے معافی کے طرق ہمیں دے دی. ایک انسان گناہ کرتا ہے, اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ وہ ایک ہی لکھو, نیکی کرے تو 70 لکھو, 700 لکھو, گناہ کرے تو ایک ہی لکھو, اور انتظار کرو اگر وہ گناہ کرنے کے بعد عمل صالح کر لے تو اس کو وہیں مٹا دو, توبہ کر لے تو مٹا دو. ایک حدیث میں عبید بن کعب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عمل صالح کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. تو میں کہ اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی؟ اگر گناہ کے ارتکاب کے بعد بندہ خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا, ختم کر دیتا. تو کتنے طرق ہیں کہ گناہ کو مٹا دو اگر کوئی نیکی کی, کوئی نیک عمل کی. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی, توبہ کرے تو مٹا دے. اور اگر میرا بندہ کسی مشکل میں آ جائے, کوئی مرض, کوئی بیماری, کوئی بخار, حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, اسے گناہ جھاڑ دو, باوضو ہو کر مسجد جائے نماز پڑھنے کے لیے, ہر قدم پر ایک گناہ معاف کرتے جائے. کتنے طرق ہیں. وضو خود گناہوں کی بخشش. پھر بہت سے عمل ایسے ہیں جو سارے گناہوں کی بخشش کا پیش قیمہ بن جاتا, جیسے حج, کبیرہ ہو صغیرہ ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق راجعک یوما ولدت امہ, کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے, وہ خالص حج ہو, بالکل پاک. پاک حج وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق, اور پاک حج وہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, نگاہوں کی حفاظت کرے, اور بالکل محفوظ اور پاک صاف حج ہو. تو فرمایا کہ حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. ایسے ایسے اعمال تو سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ کتنے طرق ہیں گناہوں کی بخشش کی. اور پھر اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو اور نیکی نصیب ہو جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان نمبر اعمال بالخواتین, کہ اعمال کا مدار خاتمے پر. اگر حسن خاتمہ نصیب ہو جائے, اچھا خاتمہ, تو نیکی کی بات کہتے کہتے فوت ہوگی, موت کے کلمہ زبان پر آ گیا, وہ اچھا عمل کرتے ہوئے فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیر اصلح, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ اس کو اصل بنا دیتا ہے, اصل بنا دیتا ہے. اصل کا اصل معنی شہد, شہد کی طرح میٹھا. صحابہ نے پوچھا کہ ما اصلہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل بنانے سے کیا مراد, اصل بنانے سے کیا مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ. اصل بنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی نیک عمل ڈالتا ہے کہ میرے بندے فلاں کام کر, کسی نیک کام کا الہام کرتا ہے, کوئی نیک کام کا القاء کرتا ہے کہ فلاں کام کر, بندہ وہ کام شروع کرتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ نیک عمل کرتے کرتے اس کی روح قبض کر, یہ اسی نیکی میں مجھ سے آ ملے اس کی روح قبض کر. دنیا تو آخر چھوڑنی ہے, اگر یہ خاتمہ اس طرح ہو جائے کہ اللہ اصل بنا دے اور بندہ اصل بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو سارے گناہ ختم ہو جائے, پھر قیامت تک وہ نیکی میں لکھا جائے, اسی نیکی میں. قیامت کے دن اٹھے گا وہ نیکی کرتے کرتے, وہ نیکی کرتے کرتے اٹھے. تو غور کریں کتنے طرق ہیں گناہوں کی بخشش. پھر روز قیامت نبی علیہ السلام کی شفاعت, کتنا بڑا طریق ہے گناہوں کی بخشش کا. ان تمام طرق کی اساس توحید ہے, یہ بات ذہن کریں. توحید کی معرفت یہ اول و آخر فریضہ ہے انسان کا, اول و آخر. اور پھر ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ کا فضل, اس کی رحمت. رحمت کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر, جس کی دلیل حدیث بتاتا نیکی کی ایک پرچی ہے اور گناہوں کے 99 دفتر ہے. وہ ایک پرچی بھاری پڑ گئی صرف اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے, جس کی دلیل بنی اسرائیل کا 100 افراد کا قاتل, نیکی ایک بھی نہیں کی اور 100 قتل کر رکھے. اب توبہ کا خیال آ گیا, توبہ کی طرف جا رہے اور توبہ کرنے سے پہلے روح قبض ہوگی, اور اللہ رب العزت رحمت کا فیصلہ فرما چکے, اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے. اور کتنے اللہ تعالیٰ اس کو اسباب مہیا کرے گا. قیامت کا دن ہوگا, یہ قاتل آئے گا مقتولوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ اصل مقتول یوم القیامہ متعلقا بقاتل, کہ قیامت کے دن ہر مقتول اپنے قاتل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, قاتل اپنے مقتول کا بوجھ لیے آئے گا. اور یہ تو 100 مقتولوں کو لے کر آئے گا, اور منظر ایسا ہوگا کہ وہ اوداج ہو تشجب دمن, اس کا گلا کھلا ہو گئی, شہرت کٹی ہوگی اور یہاں سے خون ابل رہا ہوگا اور فوارے کی طرح اچھل رہا ہوگا, اتنا محیب منظر. اور وہ مقتول جو ہے وہ چیخ رہا ہوگا, چلا رہا ہوگا, یا رب صلح فی من قتلنی, یا اللہ یہ شخص میرا قاتل, اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا, اور مجھے انصاف دلا, مجھے انصاف چاہیے. اب وہاں ایک مقتول کا نہیں, سو مقتولوں کا معاملہ, اور اللہ اسے معاف کر چکے. اب یہ سو مقتولوں کا کیا ہوگا, ان کی دہائیاں کہاں جائیں؟ اب اللہ رب العزت اپنے اس ایک بندے کی خاطر ان سو مقتولوں کو اپنی رحمت سے دینا شروع کرے گا, خزانے, رحمتیں, برکتیں, جنت لے لو, فلاں چیز لے لو, فلاں چیز لے لو, اور ساتھ پوچھتا جائے گا حل رضی, تم راضی ہو گئے, خوش ہو گئے؟ بندے کہیں گے ہمیں اور چاہیے, اللہ اور دے گا. جب تک وہ سو کے سو راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ معاملہ ختم نہیں کرے گا, ان کو راضی کرے گا اس ایک بندے کی خاطر, اس ایک بندے کی. تو ان تمام چیزوں کے اوپر خالق کائنات کی رحمت. دیکھیں عفو و مغفرت کے کتنے طرق ہیں جو اللہ نے عطا فرما رکھے, لیکن بات وہی ہے کہ اس تمام کی اساس عقیدہ توحید. یہ سو افراد کا قاتل قاتل تھا, مشرک نہیں تھا, اللہ نے معاف کر دیا. اس اساس کو سنوار لو, اس کی اصلاح کر لو, اس کے بعد یہ جتنے مغفرت کے طرق ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اللہ عطا فرمائے گا. اس کی رحمت کے خزانے اور اس کے فضل کے خزانے بڑے وسیع ہیں. رحمت وسعت کل شیء, اس کا فرمان کہ میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے, وسیع ہے. رحمت سبقت غضبی, صحیح بخاری کی حدیث, کہ میری رحمت غضب سے پہلے. لیکن اساس عقیدہ ہے توحید. میرے دوست اور بھائی, تو امیر عمر کی نصیحت عرض اکبر, کہ عرض اکبر کی تیاری کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاذہ اپنے بار بار, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ القیس من دان نفسہ عن ما بعد الموت والعاجز من اطبع نفسہ ہواہ فتمنا على الموت. عقل مند اور دانا انسان کو ہے جو اپنا حساب خود لے, اپنا احتساب خود کرے اور ہر روز کرے, سارے دن کی ڈائری اپنے ذہن میں گھمائے کہ آج کیا کیا اور کیا نہیں, کون سی نیکی کی, کون سی گناہ کی, ایک ایک چیز سوچے اور غور کرے, اپنا احتساب کرے. القیس من دان نفسہ, اور احتساب کے بعد تو آمین علی ماں پاگل مو ایسے کام شروع کر دے تو مرنے کے بعد مانا, اس جہاں کی فکر نہ کرو, اس جہاں سے تعلق ہو بعد بھی اصل وہ کام شروع کرے جو مرنے کے بعد مانا, کیونکہ وہ جو سفر ہے نام اتنا ہی وہ کبھی ختم نہیں ہو. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی موت کے وقت رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ تب کی اللہ فراق دنیا, آپ دنیا کی جدائی پر رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, اب کی اللہ قلت زادی تو بہت سفر, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اب سفر بڑا طویل ہے, سفر بڑا طویل اور زاویرا بہت ہو رہا, تو مرنے کے بعد تو سفر ہی سفر, بڑا طویل سفر, اور اس کے لیے زاویرا بہت ہو رہا, تو وہ زاویرا چاہیے مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہو تو بڑے محیب منظر اللہ نے دیکھ جن کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا, جن کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے سے ڈرو, قیامت کی ہولناکیاں بڑی خطرناک, یہ قیامت کے زلزلے بڑے خطرناک. تم نہیں جانتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لو انکم تعلمون ما اعلم فضحکتم قلیلاً ولا بغیراً کثیراً. لیکن میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بالکل بن گئی, تم ہنسنا بھول جائے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ تانا اکثر سے کہیں تبسم, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقوی اور ورع کے پہاڑ تھے, آپ کا ہنسنا صرف تبسم کی حد تک, جو بھی بات ایسی ہوتی آپ مسکراتے صرف تھوڑا سا کھلکھلا کے ہنسنا, یہ ہم نے بہت کم دیکھا رسول اللہ سے. فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں, تم رونے بیٹھ جاؤ, جس طرح کی لذتیں بھول جائے, جو قیامت کے منظر ہولناک منظر کیا کیا مشاہد ہوں گے اور کیسی کیسی گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا تم نہیں جان. کئی فتح تفور ان تفر تو یو من یجا دانشیب, اتنا خطرناک دن میں تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا, اتنا خطرناک دن تو اس دن کی دہشت اور ہولناکی کو دیکھ کر وہ بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہے وہ بوڑھا ہو جائے, مارے خوف اور شدت غم کے اس پہ بڑھاپا جاری ہو. حالانکہ اتنے چھوٹے بچے کے کیا احساس آئے, اس کے سامنے قتل کر دو جو چاہے کر دو اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا. لیکن ہمارے کہ وہ دن اتنا ہولناک ہے, اتنا شدید ہے, اتنا کرمناک ہے, اس دن کی دہشت کو دیکھ کر یہ بچہ بوڑھا ہو جائے. اس لیے اللہ سے ڈرو, اس دن کیا ہوگا جو متراؤں کہا تھا ہم خود میں بول دیا اتنا مار دیا. ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو بھول جائے, اس سے غافل ہو جائے, ہر حاملہ اپنے حمل کو بدا کر دے اور لوگوں پر ایک شکر قائم ہو, جیسے نشہ ہوتا ہے بے ہوشی ہوتی. میں بھی یہ شکر اس نشے کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کے شدید عذاب کی بنا پر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میدان معاشر سورج ایک میل کے فاصلے میں اور دھوپ ہی دھوپ, اور جتنے گناہ ہو گئے اتنا پسینہ ہو, کچھ لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں مار رہے ہیں, اتنا ہولناک دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کے بعد لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے اپنے سر کے بل چلتے ہیں, کیا ان کے گناہ ہو, کیا ان کی معصیتیں ہوں کہ سر کے بل چلتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ سر کے بل کیسے چلتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی انشاہم علی ارجلہم لقادر علی ان یمشیہم علی رؤوسہم, جس ذات نے دنیا میں پاؤں کے بل چلنے کی توفیق دے دی, قدرت دے دی, وہ ذات قیامت کے دن سر کے بل بھی چلا لے. وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. کیا ان کے گناہ ہوں گے کہ سر کے بل چلتے ہوئے آئے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے پاس گئے, وہ رو رہی, پوچھا مایوں کی, عرض کیا کہ ذکر تم مارا تھا بقی, کہ جہنم کو یاد کر کے روکو, اور پوچھا کہ بھائی تھا قرون اہلی کو یومل کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن اپنے اہل کو یاد کریں گے یا بھول جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تین گھاٹیوں میں سب بھول جائیں, سب بھول جائیں, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ہمارے بیشتر امور بزرگوں اور برادریوں کے رواجوں پر طے ہو, ایسی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ قائم ہو چکی, یہ ہم نہیں چھوڑتے. اور اس کی اوقات آپ دیکھ لیں سب بھول جائیں, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا, بیوی کو چھوڑ دے گا, ماں کو چھوڑ دے گا. اللہ فرماتا ہے کہ بلا یسر حمیم حمیم, یوسارو نہ ہو. یہ رشتے دار ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ماں اپنے بیٹے کو دیکھے, بیٹا اپنی ماں کو دیکھے, لیکن سوال نہیں کر سکے گا کہ اماں کیا حال ہے. ماں نہیں پوچھے گی بیٹے کیا حال ہے. دیکھیں گے ضرور, یوسارو نہ ہو, دکھائے جائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, پہچانیں گے, لیکن لا یسر حمیم حمیمہ سوال نہیں کر سکیں گے, حال حوال نہیں پوچھ سکیں گے. یہاں کیا چیز کام آئے؟ یہی دین اللہ اور اس کے رسول کی تھا, اسی پر پوری زندگی استوار ہونی چاہیے. باقی یہ دنیا کے علائق ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تقوی برا اللہ اور اس کے رسول کی تھا, اور ان سب کی اساس توحید خالص, یہ چیز کام آنے والی. تو کتنے محیب منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے, یخرج انکم من النار, میدان محشر میں جہنم سے گردن باہر نکلے, گردن باہر نکلے گی, اور وہ چیخ ہے کہ کل نصف صلات, میری ڈیوٹی تین افراد پر, تین افراد پر میری ڈیوٹی, ان کو اچھلوں ابھی سے اور پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالوں. غور کریں, یہ سارے منظر ہم نے دیکھے, میری ڈیوٹی تین افراد میں, لکل جبار عنید, ایک سرکشوں پر, متکبروں پر, اللہ کی زمین کو اکڑ کے چلنے والے اور بازو پھیلا پھیلا کر تکبر کرنے والے, سرکشی کرنے والے, ابھی صرف اچک کے جہنم میں ڈال. تو لکل من جعل مع اللہ الہاً آخر, دوسرا ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجا, دوسرے شرک کرنے والے, ابھی سر کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال. اور تیسرا کون؟ کبھی مصورین, مصورین یہ فوٹو بنوانے والے, فوٹو بنانے والے, تصویریں کھینچوانے والے, تصویریں کھینچنے والے, مصور, ان کو پکڑوں ابھی سے جہنم میں ڈال. یہ منظر کو برداشت کر سکے؟ اس محیب اور خوفناک گردن کو دیکھ کر جو جہنم سے باہر نکلی اور پھیل پھیل کر لوگوں کو اٹھا رہے, کتنا خوفناک منظر. یہ سارے مناظر شریعت نے بیان کیے تاکہ ہماری اصلاح ہو, ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تقویٰ کا نور پیدا ہو, اور اپنی اصلاح کر. میدان محشر میں جہاں یہ خوفناک گھاٹی ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے, اور خاص طور پر تین مقام, جب میزان قائم ہوگی, ترازو میں آواز تلے گی, یہ آواز تلنے کا وقت اور یہ منظر اور یہ موقع کتنا خطرناک. امام لال کئی, ابو القاسم اللال کئی, بہت بڑے محدث, کتاب الشریعہ میں حدیث لائے ہیں کہ یہ جو میزان جو اعمال کو تولتا ہے, قیامت کے دن تولے گا, اس میزان کی کیفیت یہ ہے, اس کے تولنے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ایک رائی کے دانے کے برابر فرق کو ظاہر کرے. ایک رائی کے دانے کے برابر اگر فرق ہوگا نیکیوں اور گناہوں میں, اس کو بھی ظاہر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من رجحت سیئاته علی حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار. اگر کسی شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر پڑ گئے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے, اتنا دقیق وزن. اور اگر نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر پڑ گئے تو وہ جنت ہے. لیکن وزن کی باریک بھی نہیں آپ دیکھی, کتنا دقیق وزن. اور پھر یہ میزان, اس نے یہ صلاحیت اللہ دے گا, یہ صلاحیت اور قابلیت دے گا کہ صرف اس نیکی کو لینا اور تولنا ہے جو نیکی اخلاص کے ساتھ ہے. اگر ریاکاری کے ساتھ نمود و نمائش, شہرت پسندی, ریاکاری, دکھلاوا, اس نیکی کو اس نے ڈال دیں, وہ میزان اس نیکی کو لینے سے انکار کر دے گا, وہ نیکی پلڑے سے باہر گر جائے, میزان اس کو دھتکار دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس میزان میں صلاحیت رکھی تو کتنا بخیر کے ساتھ کہ جو اعمال میں تقسیم ہوں گے کسی کو دائیں کسی کو بائیں ہاتھ اور سب سے مہیب گھاٹی پورے اس رات جو جنت کا راستہ ہے یہ پل ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے اور یہ پل جہنم کے اوپر ایک تیز دھار بنایا گیا قائم کیا گیا تیز دھار آلہ جہنم کے اوپر قائم کیا گیا انتہائی تیز دھار تحد من السیف کے الفاظ کہ جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہو تحد من السیف اور پھر ادق من الشعر بال سے باریک ایسا پل جہنم کے اوپر قائم جس پر لوگوں نے گزرنا کوئی بجلی کی طرح اور کوئی تیز رفتار آندھی کی طرح کوئی سمندر کی لہروں کی طرح کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح تیز رفتار اونٹ کی طرح اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گریں گے پھر اٹھیں گے پھر گریں گے پھر سنبھلیں گے آخر وہ پار کر جائیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنا پاؤں رکھیں گے اور پاؤں کٹے گا اور جہنم میں جا گریں گے بھائی ان کا کام تمام ہو جائے تو کتنی خطرناک گھاٹی ان حالات میں اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اپنا فضل بھی عطا فرمائے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ہیں میری امت کی ان اناس میں امت امت کے کچھ لوگ ہیں نہیں صبح انبیاء ولا شہداء نہ تو وہ نبی ہے اور نہ شہید میری امت کے لوگ ہیں وہ نبی نہیں ہے شہید نہیں ہے لیکن یب تو امن نبی یوں شہدا جو ہے انہیں دیکھ کر قیامت کے دن نبی اور شہید رشک کریں نبی اور شہید ان کو دیکھیں گے اور رشک کریں ان کو دیکھ رشک کیوں کریں گے ان کا قرب اللہ کے ہاں دیکھ کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کتنا تقرب دیا اس تقرب کو دیکھ کر وہ رشک کریں گے نبی اور شہید ایسے لوگ میدان معاشرے میں نظر آئیں ایک عربی دور بیٹھا ہوا تھا گھٹنوں کے بل دوڑتا ہوا ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ وہ کون لوگ ہیں ان کا کیا کردار ہے تاکہ ہم بھی ویسے بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو مختلف بولیاں بولنے والے دنیا میں زبانیں مختلف رنگ و نسل مختلف قبیلے مختلف برادریاں مختلف لیکن وہ اکٹھے تھے اکٹھے تھے اس دین اور توحید کی اساس انہیں جمع کرنے والی چیز اکٹھا کرنے والی ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والی چیز ان فرق ڈالنے والی چیز کیا تھی اللہ کی توحید اور اللہ کا دین باقی زبانیں مختلف قومیتیں مختلف اور رنگ مختلف اور قبیلے مختلف لیکن ایک چیز جو تھی وہ قدر مشترک کے طور پر تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ سارے موحد تھے ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا اور بچھڑنا یہ سب کا سب اللہ کی توحید کی اساس ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا معاشرے کے میدان میں لوگ مارے مارے گھر رہے ان کے بارے میں فرمان ہے اور یوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی کہ آج انہیں اپنے سائے کے نیچے بٹھا دوں آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں انہیں میدان معاشر کی تکلیف سے بچا لوں گا جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا اس پانی کی یہ خاصیت ہے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگی اور اپنا سایہ عطا فرما دوں گا وہ ٹھنڈا سایہ اللہ کا پڑوس اور سورج کی حدت سے دوری سورج کی شدت سے دوری یہ سارے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب آتم جو دل میں ہوں اللہ فی دل نہیں جو مرا دل نہ اللہ دل ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے اور انسانوں کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا ایک امام عادل منصف حکمران جو انصاف کرنے والے اللہ کی توحید سے لے کر رعیت کے حقوق تک ہر چیز میں انصاف کرنے والے وہ امام عادل دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق مسجد میں آنا جانا نماز با جماعت پڑھنا مسجد کی خدمت کرنا مسجد سے اگر کوئی گندگی ہے اس کو دور کرنا ہر طرح کی خدمت تیسرا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں چوتھا وہ شخص جس کو ایک شخص برائی کی جس کو ایک عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے. پانچواں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس طرح خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ بائیں ہاتھ میں کیا خرچ ہے. اور پھر وہ انسان بھی وہ دو شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں تو اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت نے سب کو اپنے سائے تلے جگہ دے اپنے سائے تلے. تو حقیقت یہ کہ یہ میدان معاشر جو بڑے ہولناک مناظر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں مگر اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اپنے فضل کا مستحق قرار دے جنہیں وہیں نظر آ جائے جن کی نیکی میدان معاشر میں معروف ہو جائے. کثرت سے روزے رکھا کر یہ روزے میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا مظہر ہوں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب. امام وقی کا قول ہے کہ قیامت کے دن یہ بو مشہور ہوگی پھیل جائے یہ سانس لیں گے اور میل ہا میل کی دوری میں یہ بو یہ خوشبو محسوس ہوگی اور لوگ دور سے پہچانیں گے کہ یہ روزے دار ہے. اس کو روزے سے بڑا شرف تھا بڑی محبت تھی رمضان کے روزے اور پھر نفلی روزے پیر کا جمعرات کا ایام بیت کے روزے اور پھر یوم عاشور کا روزہ روزے کا اہتمام کیا کرتا تھا. تو ان کی خوشبو بیٹھے گی میدان معاشر. اس طرح وضو جو کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں بار بار وضو کرتے ہیں ان کے وضو پہ ادا چمک رہے ہوں گے دور سے پہچانے جائیں. وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے ان کے ماں باپ کے سروں پر ایک تاج ہوگا وہ دور سے بلند اور روشن ہوگا. یہ اعمال بذات خود اس بندے کی سعادت کا مظہر ہوگا مشہور ہوگا پھیل جائے گا کہ یہ نیکوکار. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ اذان دینے والے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں ان کی گردن سب سے اونچی ہو سب سے اونچی گردن سب سے اونچے دور سے پہچانے جائیں ان کا کیا کردار. تو حقیقت یہ کہ عمل صالح کی محبت اور خاص طور پہ ایسے اعمال کا تعین جو اعمال اس موقع پر کام آنے والے یہ بڑی سعادت کا باعث ہے. تو یہ دن بڑا ہولناک دن جو سب پر قائم ہونے والا ہے ہم اللہ رب العزت سے سعادت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی سعادت آخرت کی سعادت اور نجات عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.